เรื่องราวความเป็นมาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านฟังมันมีอยู่หลายอย่างตั้งแต่เดิมรายละเอียดเป็นมายังไงทำบุญทำกรรมสร้างบารมีอะไรต่างๆเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่เป็นส่วนคำอธิบายที่มีมาในพระไตรปิฎกเป็นนิทานชาดกบ้างเป็นเรื่องในอรรถกถาธรรมบทบ้างซึ่งเป็นเรื่องราวมีตัวบุคคลมีเหตุการณ์มีสถานการณ์มีภูเขามีเขาโครงเรื่องอะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องราวที่เด็กก็ฟังได้ผู้ใหญ่ก็ฟังดีฟังแล้วเป็นความรู้ประกอบให้มีความกว้างขวางในเนื้อหาที่เป็นคำสอนนี้ออกไปแน่นอนท่านผู้ฟังว่าเนื้อหาหลักๆของธรรมะในความที่ว่ายังศรัทธาอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลว่าใครทำอะไรมาไงเอาศรัทธาคือศรัทธาเป็นคุณธรรมอันหนึ่งเลยความเพียรก็เป็นคุณธรรมอันหนึ่งเลยอันนี้เราต้องมีอยู่แล้วแล้วเรื่องราวมาเป็นยังไงบางทีเรามีความรู้ทำความเข้าใจทำให้เกิดความกว้างขวางได้ซึ่งในช่วงของนิทานปรนนานี่แหละที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวเหล่านี้มาพูดคุยอธิบายอ่านให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงของนิทานปรนนานั้นก็จะมาพบกันในทุกวันศุกร์ช่วงอื่นๆต่างๆของแต่ละวันในสัปดาห์ก็จะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันไปแล้วถ้าท่านผู้ฟังรับฟังทางพอดแคสต์ในรูปแบบของการสมัครทางโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องเล่นที่รับระบบพอดแคสต์ได้เนี่ยในรายการช่วงที่เรามาศึกษาในพระไตรปิฎกที่มาพูดคุยเนื้อหาในพระไตรปิฎกกับคุณเตือนใจเนี่ยซึ่งตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่มีการนำประวัติของเหล่าสาวกที่มีความเป็นเลิศเป็นเอกในด้านต่างๆมาพูดคุยกันก็เป็นเรื่องของเหล่าภิกษุณีหลายรูปในวันนี้ก็จึงจะนำเรื่องราวของภิกษุณีเหล่านั้นที่มีความเป็นเลิศความเป็นเอกแล้วก็มีเนื้อหาที่มาในส่วนที่เป็นธรรมบทเรื่องราวเดิมตัวแม่บทเลยที่มาในตำราคัมภีร์ในมหาอ่านที่ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้รูปแรกก็คือเรื่องของภิกษุณีที่ชื่อว่ากุณฑลเกสีที่ท่านมีความสามารถมากกว่าภิกษุณีรูปอื่นๆในการที่บรรลุธรรมได้เร็วผ่านการต่อสู้เอาชนะกับคนที่คิดร้ายผ่านมาได้ในที่สุดก็สามารถเอาชนะกิเลสของตัวเองได้รูปแรกที่ใช้ฟังนั้นคือเรื่องของภิกษุณีที่ชื่อว่ากุณฑลเกสีภิกษุณีรูปที่สองก็คือท่านที่มีความเลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในความที่ทรงวินัยนั่นคือภิกษุณีที่ชื่อว่าปตาจาราท่านที่สามที่จะให้ฟังคือภิกษุณีที่มีความเลิศในความเป็นผู้ทรงจีวรเศร้าหมองคือภิกษุณีที่ชื่อว่ากีซาโคตมีแล้วก็เป็นของแถมให้สำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังทางออนไลน์เรามีเวลามากกว่าในทางสถานีวิทยุก็ใช่ฟังเรื่องของภิกษุณีที่มีความเลิศในความเป็นผู้ทำความเพียรนั่นคือภิกษุณีชื่อว่าโสนาคือถ้าเราได้ฟังเรื่องราวต่างๆของภิกษุณีทั้งหลาย4รูปที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยนะเราจะพบว่าโอ้ยเจอความทุกข์มากท่านเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาเจอทุกข์แล้วก็บรรลุธรรมนะแต่ว่าตั้งความปรารถนาสร้างบารมีมาเนี่ยนานแล้วแล้วในชาติสุดท้ายเนี่ยเจอทุกข์มากเนี่ยจึงทำให้ขนาดว่าบารมีที่สั่งสมมาเนี่ยมันสำเร็จออกมาเป็นผลได้เอาไม่ต้องพูดกันมากท่านผู้ฟังเราไปในรายละเอียดเรื่องราวของแต่ละท่านเลยในรูปแรกคือเรื่องของท่านภิกษุณีที่ชื่อว่ากุณฑลเกสี ธรรมบทแปลเรื่องที่83ภาคที่4เรื่องพระกุณฑลเกสีเถรีพระศาสดาเมื่อประทับ อยู่ในพระเชตวันทรงปรารภนางกุณฑลเกสีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าโยจะคาถาสตังพาเสอนัตถะปะทะสันหิตาเอกังธรรมะปะทังเฉยโยยังสุตตวาอุปสัมมติโยสหัสสังสหัสเสนะสังฆาเมมานุเสชิเนเอกัญจะเชยะมัตตานังสะเวสังฆามะชุตตะโมก็ผู้ใดพึงกล่าวคาถาตั้งร้อยซึ่งไม่ประกอบด้วยบทเป็นประโยชน์บทแห่งธรรมบทเดียวที่บุคคลฟังแล้วสงบประงับได้ประเสริฐกว่าการกล่าวคาถาตั้งร้อยของผู้นั้นผู้ใดพึงชนะมนุษย์พันหนึ่งคูณด้วยพันหนึ่งคือหนึ่งล้านในสงครามผู้นั้นหาชื่อว่าเป็นยอดแห่งชนผู้ชนะในสงครามไม่ส่วนผู้ใดชนะตนคนเดียวได้ผู้นั้นแลเป็นยอดแห่งผู้ชนะในสงครามตอนธิดาเศรษฐีได้โจรเป็นสามีดังได้สดับมาธิดาเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงราชกฤห์มีอายุย่าง16ปีมีรูปสวยน่าดูก็นารีทั้งหลายผู้ตั้งอยู่ในวัยนั้นย่อมมีความฝักใฝ่ในบุรุษโลเลในบุรุษครั้งนั้นมารดาบิดาให้ธิดานั้นอยู่ในห้องอันมีสิริบนพื้นชั้นบนแห่งปราสาท7ชั้นได้จัดทาสีคนเดียวเท่านั้นให้เป็นผู้บำรุงบำเรอนางครั้งนั้นพวกราชบุรุษจับกุลบุตรคนหนึ่งผู้กระทำโจรกรรมได้มัดมือไพร่หลังโบยด้วยหวายครั้งละ4เส้น4เส้นแล้วนำไปสู่ที่สำหรับฆ่าธิดาเศรษฐีได้ยินเสียงของมหาชนคิดว่านี่อะไรกันเนาะแลยืนแลดูอยู่บนพื้นปราสาทเห็นโจรนั้นแล้วก็มีจิตปฏิพัติปรารถนาอยู่ห้ามอาหารแล้วนอนบนเตียงลำดับนั้นมารดาถามนางว่าแม่เจ้านี้เป็นอะไรกันธิดาเศรษฐีจึงกล่าวว่าถ้าที่ฉันจะได้บุรุษคนที่ถูกจับนำไปเรียกว่าเป็นโจรนั้นไซดิฉันจะเป็นอยู่ถ้าไม่ได้ชีวิตดิฉันก็จะไม่มีดิฉันจะตายในที่นี้นี่แหละมารดาแม่เจ้าอย่ากระทำอย่างนี้เลยเจ้าจะได้สามีอื่นซึ่งเสมอกันโดยชาติและโภคะของเราธิดาเศรษฐีกิจด้วยบุรุษอื่นสำหรับดิฉันไม่มีดิฉันเมื่อไม่ได้บุรุษคนนี้ก็จะตายมารดานั้นเมื่อไม่อาจทำธิดาให้ยินยอมจึงได้บอกแก่บิดาถึงบิดานั้นก็ไม่อาจทำธิดานั้นให้ยินยอมได้จึงคิดว่าเราจะกระทำอย่างไรได้จึงได้ส่งห่อพันธะพันหนึ่งแก่ราชบุรุษผู้ให้จับโจรนั้นแล้วเดินไปอยู่ด้วยคำว่าท่านจงรับห่อพันธะนี้ไว้แล้วให้บุรุษคนนั้นแก่ฉันราชบุรุษนั้นรับคำว่าดีแล้วก็รับกหาปณะแล้วปล่อยโจรนั้นไปข้าบุรุษอื่นแล้วกราบทูลแก่พระราชาว่าขอเดชะข้าพระองค์ฆ่าโจรแล้วแม้เศรษฐีก็ได้ให้ธิดาแก่โจรนั้นแล้วนางมีความคิดว่าจะยังสามีให้ยินดีจึงตกแต่งด้วยเครื่องประดับทั้งปวงจัดแจงยาคูเป็นต้นแก่โจรนั้นเองทีเดียวโดยการล่วงไป 2-3 วันโจรมีความคิดว่าในการไรเนาะแล เราจะได้ฆ่าผู้หญิงคนนี้ถือเอาเครื่องประดับของหญิงนี้ขายกินในโรงสุราแห่งหนึ่งโจรนั้นได้คิดอุบายนั้นแล้วจึงห้ามอาหารคือไม่กินอาหารแล้วนอนเสียบนเตียงในที่นั้นนางเข้าไปหาโจร นั้นแล้วถามว่านายเกิดอะไรขึ้นอะไรเสียดแทงท่านหรือโจรอะไรๆไม่ได้เสียดแทงเราหรอกนางผู้เจริญธิดาเศรษฐีก็มารดาบิดาของดิฉันโกรธท่านแลหรือโจรไม่ได้โกรธหรอกนางผู้เจริญธิดาเศรษฐีก็เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วท่านเป็นอะไรกันโจรนางผู้เจริญฉันถูกจับนำไปในวันนั้นบนบานไว้ต่อเทวดาผู้สถิตอยู่ที่ภูเขาทิ้งโจรจึงได้ชีวิตแม้หล่อนฉันก็ได้ด้วยอนุภาพแห่งเทวดานั้นเหมือนกันนางผู้เจริญฉันมีความคิดว่าฉันจะตั้งพลีกรรมนั้นไว้ต่อเทพพยดาธิดาเศรษฐีนายอย่าคิดเลยดิฉันจะกระทำพลีกรรมท่านจงบอกท่านต้องการอะไรโจรก็เราต้องการข้าวมุทุปายาตชนิดมีน้ำน้อยและดอกไม้มีข้าวตอกเป็นที่ห้าดีล่ะนายดิฉันจะแจกแจงให้ธิดาเศรษฐีนั้นจะแจงพลีกรรมทุกอย่างแล้วจึงกล่าวว่ามาเถิดนายเราไปกันโจรนางผู้เจริญถ้าอย่างนั้นหล่อนให้พวกญาติของหล่อนกลับเสียถือเอาผ้าและเครื่องประดับที่มีค่ามากแล้วจงแต่งตัวเราจะหัวเราะเล่นพลางเดินเล่นไปสบายนางได้กระทำอย่างนั้นแล้วครั้นในเวลาถึงเชิงเขาโจรนั้นกล่าวกับนางว่านางผู้เจริญเบื้องหน้าแต่นี้เราจะไปกันสองคนหล่อนจงให้คนที่เหลือกลับพร้อมกับยานยกภาชนะพลีกรรมถือไปเองนางก็ได้ทำอย่างนั้นโจรพานางขึ้นสู่ภูเขาทิ้งโจรก็มนุษย์ทั้งหลายย่อมขึ้นไปโดยข้างหนึ่งแห่งภูเขานั้นข้างหนึ่งเป็นภูเขาโกรกชันมนุษย์ทั้งหลายยืนอยู่บนยอดเขาแล้วย่อมทิ้งโจรทั้งหลายโดยทางอีกข้างหนึ่งโจรเหล่านั้นก็เป็นท่อนเล็กท่อนน้อยตกลงไปที่พื้นเพราะฉะนั้นคนทั้งหลายจึงเรียกว่าภูเขาทิ้งโจรนางยืนอยู่บนยอดเขานั้นแล้วกล่าวว่านายท่านจงทำปลีกรรมของท่านเถิดโจรนั้นได้ยืนนิ่งแล้วเมื่อนางนั้นกล่าวอีกว่านายเหตุใดท่านจึงนิ่งเสียเล่าเขาจึงบอกกับนางว่าฉันไม่ได้ต้องการทำปลีกรรมหรอกแต่ฉันล่อลวงพาหล่อนมาเพราะเหตุไรนายจึงทำเช่นนี้ก็เพื่อต้องการฆ่าหล่อนเสียแล้วถือเอาเครื่องประดับของหล่อนนี้ไปนางนั้นถูกบรณภัยคุกคามแล้วจึงกล่าวขึ้นว่านายจ๋าดิฉันและเครื่องประดับของดิฉันเป็นของท่านทั้งนั้นเหตุไรท่านจึงพูดอย่างนี้โจรนั้นแม้ถูกอ้อนวอนบ่อยๆว่าท่านอย่าทำอย่างนี้ก็กล่าวว่าฉันจะฆ่าเธอให้ได้นางนั้นจึงกล่าวว่าก็ถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านจะต้องการอะไรด้วยความตายของดิฉันท่านถือเอาเครื่องประดับเหล่านี้แล้วให้ชีวิตแก่ดิฉันเถิดจำเดิมแต่นี้ท่านจงจำดิฉันว่าตายแล้วหรือว่าดิฉันจะเป็นทาสีของท่านกระทำหัตถกรรมดังนี้แล้วนางจึงได้กล่าวคาถานี้ขึ้นว่าสายสร้อยทองคำเหล่านี้ล้วนสำเร็จแล้วด้วยแก้วไพฑูรย์ท่านผู้เจริญท่านจงถือเอาทั้งหมดและจงประกาศว่าดิฉันเป็นทาสีโจรได้ฟังคำนั้นแล้วก ล่าวว่าก็เมื่อฉันก็ทำอย่างนั้นหล่อนไปแล้วก็จะบอกแก่มารดาบิดาฉันจะฆ่าให้ได้หล่อนอย่าคร่ำครวญไปนักเลยเมื่อโจรพูดดังนี้แล้วก็ได้กล่าวคำที่เป็นคาถาว่าหล่อนอย่าคร่ำครวญนักเลยจงรีบห่อสิ่งของเข้าเถิดชีวิตของหล่อนไม่มีหรอกฉันจะถือเอาสิ่งของทั้งหมดตอนธิดาเศรษฐีผลักโจรตกภูเขาตายธิดาเศรษฐีนั้นมีความคิดว่าโอ้กรรมนี้หนักชื่อว่าปัญญาไม่ได้สร้างมาเพื่อประโยชน์แก่การแกงกินที่แท้สร้างมาเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาเรารู้สิ่งที่ควรกระทำแก่เขาลำดับนั้นนางจึงได้กล่าวกับโจรนั้นว่าในตอนที่ท่านถูกจับนำไปด้วยการถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรในตอนนั้นดิฉันบอกแก่มารดาบิดาท่านทั้งสองนั้นสละทรัพย์พันหนึ่งให้นำท่านมาอยู่ในเรือนจำเดิมแต่นั้นดิฉันก็อุปการะท่านวันนี้ท่านจงให้ดิฉันดูให้ถนัดแล้วไหว้เถิดโจรนั้นจึงกล่าวว่าได้นางผู้เจริญหล่อนจงดูถนัดแล้วไหว้เถิดดังนี้แล้วก็ได้ยืนอยู่บนยอดเขาในที่นั้นนางทำประทักษิณสามครั้งไหว้โจรนั้นสี่แห่งแล้วจึงกล่าวว่านายนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายของดิฉันบัดนี้การที่ท่านเห็นดิฉันหรือการที่ดิฉันเห็นท่านไม่มีละดังนี้แล้วสวมกอดข้างหน้าข้างหลังยืนที่ข้างหลังเอามือข้างหนึ่งจับโจรผู้ประมาทยืนอยู่บนยอดเขาตรงคอเอามือข้างหนึ่งจับตรงรักแร้ข้างหลังพลักลงไปในเหวแห่งภูเขาโจรนั้นถูกกระทบที่พื้นแห่งภูเขาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยตกลงไปแล้วที่พื้นเทวดาผู้สถิตอยู่บนยอดเขาที่ทิ้งโจรเห็นกิริยาแม้ของชนทั้งสองนั้นจึงให้สาธุการแก่หญิงนั้นแล้วด้วยคาถานี้ว่าบุรุษนั่นเป็นบัณฑิตในที่ทุกสถานก็หาไม่แม้สตรีผู้มีปัญญาเห็นประจักษ์ก็เป็นบัณฑิตได้ในที่นั้นๆดังนี้ธิดาเศรษฐีแม้นั้นครั้นผลักโจรลงไปในเหวแล้วมีความคิดว่าถ้าหากว่าเราจะกลับไปที่บ้านมารดาบิดาก็จะถามว่าสามีของเราไปไหนหากเราถูกถามอย่างนั้นแล้วจะตอบว่าดิฉันฆ่าเสียแล้วท่านก็จะทิ่มแทงเราด้วยหอกคือปากด่าว่าเราว่านางคนหัวดื้อเจ้าให้เราให้ทรัพย์พันหนึ่งแล้วนำผัวมาบัดนี้ก็ฆ่าเขาเสียแล้วแม้เมื่อเราจะบอกว่าเขาปรารถนาจะฆ่าดิฉันเพื่อต้องการเครื่องประดับท่านก็จะไม่เชื่ออย่าเลยด้วยบ้านเรือนของเราดังนี้แล้วก็ทิ้งเครื่องประดับไว้ในที่นั้นนั่นเองแล้วไปสู่ป่าเที่ยวไปโดยลำดับถึงอาสมของพวกปริพาชกแห่งหนึ่งไหว้เขาแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญขอท่านทั้งหลายจงให้การบรรพชาในสำนักของท่านแก่ดิฉันเถิดลำดับนั้นปริพาชกทั้งหลายก็ให้นางบรรพชาแล้วตอนธิดาเศรษฐีบวชเป็นปริพาชิกาธิดาเศรษฐีนั้นพอบวชแล้วจึงถามว่าท่านผู้เจริญอะไรเป็นประโยชน์สูงสุดแห่งการบรรพชาของท่านปริพาชกนางผู้เจริญการทำบริกรรมในกสิณสิบแล้วพึงยังฌานให้บังเกิดบ้างการเรียนวาทะพันหนึ่งบ้าง นี้เป็นประโยชน์สูงสุดแห่งบรรพชาของพวกเราทิดาเศรษฐีท่านพระผู้เป็นเจ้าดิฉันไม่อาจจะยังฌานให้เกิดได้ก่อนแต่จะเรียนวาทะพันหนึ่งลำดับนั้นบริพาชกเหล่านั้นยังนางให้เรียนวาทะพันหนึ่งแล้วกล่าวว่าศิลปะท่านก็เรียนแล้วบัดนี้ท่านจงเที่ยวไปบนพื้นชมพูทวีปตรวจดูผู้สามารถจะกล่าวปนากับตนดังนี้แล้วปริภาชกเหล่านั้นจึงให้กิ่งว่าในมือแก่นางแล้วส่งไปด้วยคำว่าไปเถิดนางผู้เจริญหากใครๆเป็นคฤหัสถ์อาจกล่าวปัญหากับท่านได้ท่านจงเป็นบาทปริจาริกาคือเป็นภรรยาของผู้นั้นเดียวหากผู้นั้นเป็นบรรพชิตท่านจงบรรพชาในสำนักของผู้นั้นเถิดดังนี้ทิดาเศรษฐีนั้นจึงได้มีชื่อว่าชัมพุปาริภาชิกาตามนามของไม้นั้นเธอออกจากที่นั้นเที่ยวถามปัญหากับผู้ที่ตนเห็นแล้วเห็นแล้วคนชื่อว่าสามารถจะกล่าวกับนางไม่มีเลยมนุษย์ทั้งหลายพอได้ยินว่านางชัมพุปริภาชิกามาแต่ที่นี้ก็ย่อมหนีไปนางเข้าไปสู่หมู่บ้านหรือตำบลใดเพื่อภิกษาจารย์ก่อกองทรายไว้ใกล้ประตูหมู่บ้านปักกิ่งไม้ว่าบนกองทรายนั้นแล้วกล่าวว่าผู้สามารถจะกล่าวกับเราจงเหยียบกิ่งว่าดังนี้แล้วก็เข้าไปสู่ในหมู่บ้านใครๆชื่อว่าสามารถจะเข้าไปยังที่นั้นมิได้มีแม้นางย่อมถือกิ่งอื่นในเมื่อกิ่งว่าเก่าเหี่ยวแห้งเที่ยวไปโดยตำหนองนี้ถึงกรุงสาวัตถีปักกิ่งว่าใกล้ประตูหมู่บ้านพูดโดยนัยยะที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละแล้วก็เข้าไปเพื่อภิกษาจารย์เด็กเป็นนั้นมากได้ยืนล้อมกิ่งไม้ไว้แล้วในการนั้นพระสารีบุตรเถระเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตกระทำภัตตกิจแล้วออกไปจากเมืองเห็นเด็กเหล่านั้นยืนล้อมกิ่งไม้จึงถามว่านี้อะไรกันเด็กทั้งหลายบอกเรื่องนั้นแก่พระเถระแล้วพระเถระกล่าวว่าเจ้าเด็กทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าจงเหยียบกิ่งไม้นี้พวกเด็กๆพวกกระผมกลัวครับพระเถระเราจะกล่าวปัญหาพวกเจ้าจงเหยียบเถิดเด็กเหล่านั้นเกิดความอุตสาหะด้วยคำของพระเถระกระทำอย่างนั้นโหร้องอยู่โปรยธุลีขึ้นแล้วนางปริภาชิกามาแล้วดุเด็กๆเหล่านั้นกล่าวว่าคิดด้วยปัญหาของเรากับพวกเจ้าไม่มีเหตุไรพวกเจ้าจึงพากันเหยียบกิ่งไม้ของเราพวกเด็กๆจึงได้กล่าวว่าพวกเราอันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เหยียบนางปริภาชิกาท่านผู้เจริญท่านใช้พวกเด็กเหยียบกิ่งไม้ของดิฉันหรือพระเถระถูกแล้วน้องหญิงนางปริภาชิกาถ้าอย่างนั้นท่านจงกล่าวปัญหากับดิฉันพระเถระดีละเราจะกล่าวนางปริภาชิกานั้นได้ไปสู่สำนักของพระเถระเพื่อถามปัญหาในเวลาบ่ายทั่วทั้งเมืองไปกับนางปริภาชิกานั้นเหมือนกันไหว้พระเถระแล้วนั่งนะที่ส่วนข้างหนึ่งนางปริภาชิกากล่าวกับพระเถระว่าท่านผู้เจริญดิฉันจะถามปัญหาแก่ท่านพระเถระถามเถิดน้องหญิงนางจึงได้ถามวาทะพันหนึ่งแล้วพระเถระแก้ปัญหาที่นางถามแล้ว ถามแล้วลำดับนั้นพระเถระกล่าวกับนางว่าปัญหาของท่านมีเท่านี้ปัญหาแม้อื่นมีอยู่อีกหรือนางปริภาชิกามีเท่านี้แหละท่านผู้เจริญพระเถระท่านถามปัญหาเป็นนั้นมากแม้เราจะถามสักปัญหาหนึ่งท่านจะแก้ได้ไหมนางปริภาชิกาที่ฉันรู้ก็จะแก้จงถามเถิดท่านผู้เจริญพระเถระถามปัญหาว่าอะไรชื่อว่าหนึ่งนางปริภาชิกานั้นไม่รู้ว่าปัญหานี้ควรแก้อย่างนี้จึงถามว่านั่นชื่อว่าอะไรท่านผู้เจริญพระเถระชื่อพุทธมนต์น้องหญิงนางปริภาชิกาท่านจงให้พุทธมนต์นั้นแก่ดิฉันบ้างเถิดท่านผู้เจริญพระเถระหากว่าท่านจะบวชเช่นเราจะให้ได้นางปริภาชิกาถ้าเช่นนั้นขอท่านยังดิฉันให้บรรพชาเถิดพระเถระจึงได้บอกแก่นางภิกษุณีทั้งหลายให้นางปริภาชิกานั้นบรรพชาแล้วนางครั้นได้บรรพชาอุปสมบทแล้วมีชื่อว่ากุณฑลเกสีเถรีบรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายโดย2ถึง3วันเท่านั้นตอนชนะกิเลสประเสริฐภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าการฟังธรรมของนางกุณฑลเกสีเถรีไม่ได้มีมากกิจแห่งบรรพชิตของนางถึงที่สุดแล้วได้ยินว่านางทำมหาสงครามกับโจรคนหนึ่งชนะแล้วจึงได้มาพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยถ้อยคำอะไรกันเนาะก็เมื่อภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยถ้อยคำชื่อนี้พระศาสดาจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่านับธรรมะที่เราแสดงแล้วว่าน้อยหรือมากบทที่ไม่เป็นประโยชน์แม้ร้อยบทไม่ประเสริฐส่วนบทแห่งธรรมแม้บทเดียวประเสริฐกว่าเดียวอันหนึ่งเมื่อบุคคลชนะโจรที่เหลือหาชื่อว่าชนะไม่ส่วนบุคคลชนะโจรคือกิเลสอันเป็นไปภายในนั่นแหละจึงชื่อว่าชนะเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าโยจะคาถาสตังภาเสอนัตถะปทสันหิตาเอกังธรรมะปทังเสโยยังสุตวาอุปสัมมติโยสหัสสังสหัสเสนะสังคาเมมานุเสชิเนเอกัญจะเชยะมัตตานังสะเวสังคามะชุตตโมแปลว่าก็ผู้ใดพึงกล่าวคาถาตั้งร้อยซึ่งไม่ประกอบด้วยบทอันเป็นประโยชน์บทแห่งธรรมบทเดียวที่บุคคลฟังแล้วสงบระงับได้ประเสริฐกว่าการกล่าวคาถาตั้งร้อยของผู้นั้นผู้ใดพึงชนะมนุษย์พันหนึ่งคูณด้วยพันหนึ่งคือ1,000,000ในสงครามผู้นั้นหาชื่อว่าเป็นยอดแห่งชนผู้ชนะในสงครามใหม่ส่วนผู้ใดชนะตนคนเดียวได้ผู้นั้นแลเป็นยอดแห่งผู้ชนะในสงครามดังนี้ตอนแก้อัดในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าคาถาสตังแปลว่าคาถาตั้งร้อยหมายความว่าก็บุคคลใดพึงกล่าวคาถากำหนดด้วยร้อยคือเป็นอันมากคำว่าอนัตถะปทสันหิตา แปลว่าไม่ประกอบด้วยบทเป็นประโยชน์หมายความว่าประกอบด้วยบททั้งหลายอันไม่มีประโยชน์ด้วยอำนาจพรรณนาอากาศเป็นต้นบทที่ปฏิสังยุตด้วยธรรมมีขันธ์เป็นต้นสำเร็จประโยชน์จึงชื่อว่าธรรมะปทังแปลว่าบทแห่งธรรมบรรดาธรรมะสี่ที่พระศาสดาตรัสไว้อย่างนี้ว่าปริภาชกทั้งหลายบทธรรมสี่เหล่านี้สี่คืออะไรบ้างปริภาชกทั้งหลายบทธรรมคือความไม่เพ่งเล็งบทธรรมคือความไม่ปองร้ายบทธรรมคือความระลึกชอบบทธรรมคือความตั้งใจไว้ชอบบทธรรมแม้บทเดียวย่อมประเสริฐกว่าคาถาตั้งร้อยข้อที่ว่าโยสหัสสังสหัสเสนะแปลว่าผู้ใดพึงชนะมนุษย์พันหนึ่งคูณด้วยพันหมายความว่าผู้ใดไม่ว่าจะเป็นนักรบในสงครามพึงชนะมนุษย์พันหนึ่งซึ่งคูณด้วยพันในสงครามครั้งหนึ่งได้แก่ชนะมนุษย์สิบแสนคือหนึ่งล้านแล้วพึ่งนำชัยชนะมาแม้ผู้นี้ก็หาชื่อว่าเป็นยอดแห่งชนทั้งหลายผู้ชนะในสงครามใหม่คำว่าเอกัญจะเชยมัตตานังแปลว่าชนะตนคนเดียวได้หมายความว่าส่วนผู้ใดพิจารณากรรมฐานอันเป็นไปในภายในในที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันพึงชนะตนด้วยการชนะกิเลสมีโลภะเป็นต้นของตนได้ก็ที่ว่าสะเวสังขามะชุตตโมแปลว่าผู้นั้นแลเป็นยอดแห่งผู้ชนะในสงครามหมายความว่าผู้นั้นชื่อว่าเป็นยอดคือประเสริฐแห่งชนทั้งหลายผู้ชนะในสงครามได้แก่เป็นนักรบที่เยี่ยมในสงครามในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องพระกุณฑลเกสีเทรีจบ เรื่องที่จบไปนั้นคือเรื่องของภิกษุณีกุณฑลเกสีรูปที่สองที่จะให้ฟังในวันนี้คือเรื่องของนางปตจราที่มีความเป็นเลิศในการด้านทรงพระวินัยขอเชิญรับฟังได ้ธรรมบทแปลเรื่องที่92ภาคที่4เรื่องนางปตจราพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพระปตจราเทรีตรัสพระคาถานี้ว่าโยจะวัสสะสะตังชีเวอปสังอุทยัพพยังเอกาหังชีวิตังเสยโยปสะโตอุทยัพพยังก็ผู้ใดไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมอยู่พึ่งเป็นอยู่ร้อยปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้เห็นความเกิดและความเสื่อมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้นความเดิมในเรื่องนี้คือนางปตจรานั้นได้เป็นธิดาของเศรษฐีผู้มีสมบัติ40โกฏในกรุงสาวัตถีและเธอเป็นผู้มีรูปงามในเวลานางมีอายุ16ปีมารดาบิดาเมื่อจะรักษาจึงให้นางอยู่บนปราสาทชั้นที่7ถึงเมื่อเป็นเช่นนั้นนางก็ยังสมคบกับคนรับใช้คนหนึ่งของตนครั้งนั้นมารดาบิดาของนางยกนางให้แก่ชายหนุ่มคนหนึ่งในสกุลที่มีชาติเสมอกันแล้วกำหนดวันวิวาหะเมื่อวันวิวาหะนั้นใกล้เข้ามา นางจึงพูดกับคนรับใช้ผู้นั้นว่าได้ยินว่ามารดาบิดาจะยกฉันให้แก่สกุลโน้นก็ในการที่ฉันไปสู่สกุลผัวท่านแม้ถือบรรณาการเพื่อฉันมาแล้วก็จะไม่ได้เข้าไปในที่นั้นถ้าท่านมีความรักในฉันก็จงพาฉันหนีไปโดยทางใดทางหนึ่งในบัดนี้นี่แลคนรับใช้นั้นจึงรับคำดังนั้นแล้วก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะยืนอยู่ในที่ชื่อโน้นแห่งประตูเมืองแต่เวลาเช้าตรู่ในวันพรุ่งนี้หล่อนพึงออกไปด้วยอุบายอย่างหนึ่งแล้วมาในที่นั้นก็ในวันที่สองก็ได้ยืนอยู่ในที่นัดหมายกันไว้ฝ่ายธิดาเศรษฐีนั้นนุ่งผ้าบอนปอนสยายผมเอารำทาสรีระถือหม้อน้ำออกจากเรือนเหมือนเดินไปกับพวกนางทาสีได้ไปยังที่นั้นแต่เช้าตรู่ชายคนรับใช้นั้นพานางไปไกลแล้วอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งไถนาในป่าแล้วได้นำฟืนและผักเป็นต้นมาเลี้ยงกันธิดาเศรษฐีนั้นก็เอาหม้อน้ำมาแล้วทำกิจมีการตำข้าวและหุงต้มเป็นต้นด้วยมือของตนเองเสวยผลแห่งความชั่วของตนครั้งนั้นคันตั้งขึ้นในท้องของนางแล้วนางมีคันแก่แล้วจึงอ้อนวอนสามีว่าใครๆผู้อุปการะของเราไม่มีในที่นี้ธรรมดามารดาบิดาเป็นผู้มีใจอ่อนโยนในบุตรทั้งหลายท่านจะนำฉันไปยังสำนักของมารดาบิดาของฉันเถิดฉันจะคลอดบุตรในที่นั้นสามีนั้นขัดขืนว่านางผู้เจริญเจ้าจะพูดอะไรมารดาบิดาของเจ้าเห็นฉันแล้วก็พึงทำกรรมกรคือการลงโทษมีอย่างต่างๆฉันไม่อาจไปในที่นั้นได้นางแม้อ้อนวอนแล้วแล้วเล่าๆก็เมื่อไม่ได้ความยินยอมในเวลาที่สามีนั้นไปป่าจึงเรียกคนผู้คุ้นเคยมาแล้วสั่งว่าก็ถ้าเขาไม่เห็นฉันจะถามว่าฉันไปไหนพวกท่านพึงบอกความที่ฉันไปสู่เรือนแห่งตระกูลของตนดังนี้แล้วก็รีบปิดประตูเรือนหลีกไปฝ่ายสามีนั้นมาแล้วไม่เห็นภรรยาจึงถามกับคนคุ้นเคยได้ฟังเรื่องนั้นแล้วก็ติดตามไปด้วยความคิดว่าจะให้นางกลับพบนางแล้วแม้จะอ้อนวอนมีประการต่างๆก็มิอาจให้นางกลับได้ในเวลานั้นลมเบ่งที่เกิดขึ้นในครรภ์คือลมที่เกิดเวลาที่จะคลอดบุตรได้เกิดขึ้นในท้องของนางปั่นป่วนแล้วนางเข้าไประหว่างพุ่มไม้พุ่มหนึ่งพูดว่านายลมเบ่งเกิดในครรภ์ของฉันปั่นป่วนแล้วเธอนอนกลิ้งเกลือกอยู่บนพื้นดินคลอดเด็กได้โดยยากแล้วมีความคิดว่าเราพึงไปสู่เรือนแห่งตระกูลเพื่อประโยชน์อันใดประโยชน์นั้นสำเร็จแล้วไม่มีความจำเป็นต้องไปนางปตาจราพร้อมด้วยสามีจึงกลับมาอย่างเรือนอยู่กับสามีอยู่ด้วยกันอีกเดียวก็ในสมัยอื่นอีกครรภ์ของนางก็ตั้งขึ้นอีกนางเป็นผู้มีครรภ์แก่แล้วจึงอ้อนวอนสามีโดยนัยยะก่อนนั่นแหละก็เมื่อไม่ได้ความยินยอมจึงอุ้มบุตรด้วยเสเอลลีไปอย่างนั้นนั่นแหละแม้ถูกสามีนั้นติดตามไปพบแล้วก็ไม่ปรารถนาจะกลับครั้งนั้นเมื่อชนเหล่านั้นเดินไปอยู่มหาเมฆอันไม่ใช่ฤดูกาลได้เกิดขึ้นท้องฟ้าได้มีท่อทานตกลงไม่ขาดสายสายฟ้าแลบแปลบปราบอยู่โดยรอบดังจะทำลายด้วยเสียงแผดแห่งเมฆ ในขณะนั้นลมเบ่งที่เกิดในครรภ์ของนางก็ได้ปั่นป่วนขึ้นแล้วนางเรียกสามีมาแล้วกล่าวว่านายลมเบ่งในครรภ์ของฉันเกิดปั่นป่วนขึ้นฉันไม่อาจจะทนได้ท่านจงหาสถานที่ที่ฝนจะไม่ตกรถฉันเถิดสามีนั้นมีมีดอยู่ในมือตรวจดูข้างโน้นข้างนี้เห็นพุ่มไม้ซึ่งเกิดอยู่บนจอมปลวกแห่งหนึ่งจึงเริ่มตัดลำดับนั้นงูตัวหนึ่งที่มีพิษร้ายกาจเลื้อยออกจากจอมปลวกกัดเขาในที่นั้นนั่นแหละสรีระของเขามีสีเขียวดังถูกเปลวไฟอันตั้งขึ้นในภายในตัวไม่อยู่ล้มลงในที่นั้นนั่นเองฝ่ายภรรยาได้เสวยทุกข์อย่างใหญ่หลวงแม้มองดูทางมาของเขาอยู่ก็ไม่เห็นเขาเลยจึงได้คลอดบุตรอีกคนหนึ่งทารกทั้งสองทนกำลังแห่งลมและฝนไม่ได้จึงร้องไห้ลั่นขึ้นนางจึงยืนเท้าแผ่นดินด้วยเข่าและมือทั้งสองบังทารกนั้นเอาไว้อยู่ที่ระหว่างแห่งท้องของตนให้ราตรีล่วงไปแล้วสรีระทั้งสิ้นของนางได้เป็นดั่งสีใบไม้เหลืองเหมือนไม่มีโลหิตเมื่ออรุณขึ้นนางอุ้มบุตรคนหนึ่งซึ่งมีสีดั่งชิ้นเนื้อด้วยสะเอวจูงบุตรอีกคนหนึ่งด้วยนิ้วมือกล่าวว่ามาเถิดพ่อบิดาเจ้าไปโดยทางนี้อย่างนี้แล้วก็เดินไปตามทางที่สามีไปเห็นสามีนั้นล้มตายบนจอมปลวกมีสีเขียวตัวกระด้างก็ร้องไห้รำพันว่าเพราะอาศัยเราสามีของเราจึงตายที่หนทางเปลี่ยวนี้ดังนี้แล้วก็เดินไปนางเห็นแม่น้ำอาจิรพดีเต็มเปี่ยมด้วยน้ำมีประมาณเพียงหัวเข่ามีประมาณเพียงนมเพราะฝนตกตลอดคืนยังรุ่งไม่อาจจะลงน้ำพร้อมด้วยทารกสองคนได้เพราะตนมีความรู้อ่อนจึงพักบุตรคนโตไว้ที่ฝั่งนี้อุ้มบุตรคนเล็กไปที่ฝั่งโน้นลาดกิ่งไม้ไว้ให้บุตรนอนแล้วคิดว่าจะไปที่อยู่ของบุตรคนโตไม่อาจละบุตรอ่อนได้กลับแลดูแล้วแล้วเล่าๆจึงเดินไปก็ครั้นในเวลาที่นางถึงกลางแม่น้ำเหยี่ยวตัวหนึ่งเห็นเด็กนั้นจึงโฉบลงมาจากอากาศด้วยสำคัญว่าเป็นชิ้นเนื้อนางเห็นมันโฉบลงเพื่อต้องการบุตรจึงยกมือทั้งสองขึ้นร้องเสียงดังสามครั้งว่าสุสุเหยี่ยวไม่ได้ยินเสียงนั้นเลยเพราะไกลกันจึงโฉบเด็กบินขึ้นสู่เวหาไปแล้วแม่บุตรคนโตผู้ที่ยืนอยู่ฝั่งนี้เห็นมารดายกมือทั้งสองขึ้นร้องเสียงดังที่ท่ามกลางแม่น้ำจึงกระโดดลงในแม่น้ำโดยเร็วด้วยสำคัญว่ามารดาเรียกเราเยี่ยวโฉบบุตรคนเล็กของนางไปบุตรคนโตถูกน้ำพัดพาไปด้วยประการฉะนี้ตอนนางทราบข่าวมารดาบิดาตายอีกนางปตาจราเดินร้องไห้รำพันว่าบุตรของเราคนหนึ่งถูกเหยี่ยวโฉบไปคนหนึ่งถูกแม่น้ำพัดไปสามีก็ตายเสียในที่เปลี่ยวเธอพบบุรุษผู้หนึ่งเดินมาจากกรุงสาวัตถีจึงถามเขาว่าอยู่ที่ไหนเขาตอบว่าฉันอยู่ที่กรุงสาวัตถีนี่เองแม่เธอจึงถามเขาว่าก็ตระกูลชื่อโน้นเห็นป่านนี้ใกล้ถนนโน้นในกรุงสาวัตถีมีอยู่ท่านทราบหรือไม่พ่อบุรุษผู้นั้นเธ ฉันทราบดีแม่แต่อย่าถามถึงตระกูลนั้นเลยถ้าท่านรู้จักตระกูลอื่นก็จงถามเถิดปตจรากรรมด้วยตระกูลอื่นของฉันไม่มีฉันถามถึงตระกูลนั้นเท่านั้นแหละพ่อบุรุษผู้นั้นแม่ฉันบอกก็ไม่ควรนางปตจราบอกฉันเถิดพ่อบุรุษผู้นั้นวันนี้แม่เห็นฝนตกคืนยังรุ่งไหมฉันเห็นอยู่พ่อฝนนั้นตกคืนยันรุ่งเพื่อฉันเท่านั้นไม่ตกเพื่อคนอื่นแต่ฉันจะบอกเหตุที่ฝนตกเพื่อฉันแก่ท่านภายหลังโปรดบอกความเป็นไปในเรือนเศรษฐีนั้นแก่ฉันก่อนบุรุษผู้นั้นแม่ก็เมื่อคืนนี้เรือนล้มทับคนแม้ทั้งสามคือเศรษฐีหนึ่งภรรยาเศรษฐีหนึ่งและบุตรเศรษฐีอีกหนึ่งคนทั้งสามนั้นถูกเผาบนเชิงตะกอนอันเดียวกันแม่เอ๋ยควันนั้นยังปรากฏอยู่เลยในขณะนั้นนางปตจราไม่รู้สึกถึงผ้าที่นุ่งซึ่งได้หลุดลงถึงความเป็นคนวิกลจริตยืนตะลึงอยู่ร้องไห้บ่นเพ้อเซส่วนไปด้วยคำว่าบุตรสองคนตายเสียแล้วสามีของเราก็ตายเสียที่ทางเปลี่ยวมารดาบิดาและพี่ชายก็ถูกเผาบนเชิงตะกอนเดียวกันคนทั้งหลายได้เห็นนางแล้วเข้าใจว่าเป็นหญิงบ้าจึงถือเอาหยากเยื่อกอบฝุ่นปล่อยลงบนศีรษะขวางด้วยก้อนหินพระศาสดาประทับนั่งแสดงธรรมอยู่ในท่ามกลางบริษัททั้งสี่ในพระเชตวันมหาวิหารได้ทอดพระเนตรเห็นนางผู้บำเพ็ญบารมีมาแสนกับสมบูรณ์ด้วยอภินิหารเดินมาอยู่ตอนนางได้ตั้งความปรารถนาไว้ในชาติก่อนก็ได้ยินว่าในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตตระนางปตาจารานั้นเห็นพระเถรีผู้ทรงวินัยรูปหนึ่งอันพระปทุมุตตระศาสดาทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเอตัทธคะดังเท้าสักกะจับที่แขนตั้งไว้ในสวนนันทวันจึงทำคุณความดีแล้วตั้งความปรารถนาไว้ว่าแม้หม่อมฉันพึงได้ตำแหน่งเลิศกว่าพระเถรีผู้ทรงวินัยทั้งหลายในสำนักพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับด้วยพระองค์พระปทุมุตตระพระพุทธเจ้าทรงเล็งอนาคตังสยานไปก็ทรงทราบว่าความปรารถนาจะสำเร็จจึงพยากรณ์ว่าก็ในอนาคตการหญิงผู้นี้จะเป็นผู้เลิศกว่าพระเถรีผู้ทรงวินัยทั้งหลายมีนามว่าปตาจาราในศาสนาของพระโคดมพุทธเจ้าพระศาสดาทรงเห็นนางผู้มีความปรารถนาตั้งไว้แล้วอย่างนั้นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอภินิหารกำลังเดินมาแต่ที่ไกลเที่ยวทรงดำริว่าเว้นเราเสียผู้อื่นชื่อว่าสามารถจะเป็นที่พึ่งของหญิงผู้นี้ได้ไม่มีจึงได้ทรงทำนางโดยประการที่นางจะบ่ายหน้าสู่วิหารเดินมาหมู่บริษัทเห็นนางแล้วจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายอย่าให้หญิงบ้านี้มาที่นี่เลยพระศาสดาจึงตรัสว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าห้ามเธอเลยในเวลาที่นางมาใกล้จึงตรัสว่าน้องหญิงจงกลับได้สติเถิดนางกลับได้สติด้วยพุทธานุภาพในขณะนั่นเองในเวลานั้นนางกำหนดความที่ผ้านุ่งหลุดได้แล้วทำให้เกิดหิริโอตตัปปะขึ้นจึงนั่งกระยองคือคุกเข่าลงลำดับนั้นบุรุษผู้หนึ่งจึงโยนผ้าห่มไปให้นางนางนุ่งผ้านั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์แทบพระบาททั้งสองซึ่งมีชวีวันดังทองคำแล้วทูลว่าขอพระองค์จงเป็นที่พึ่งแก่หม่อมฉันเถิดพระเจ้าข้าเพราะว่าเหยี่ยวได้โฉบบุตรคนหนึ่งของหม่อมฉันไปคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปสามีก็ตายที่ทางเปลี่ยวมารดาบิดาและพี่ชายก็ถูกเรือนทับตายเขาเผาบนเชิญตะกอนเดียวกันพระศาสดาทรงสดับคำของนางแล้วจึงตรัสว่าอย่าคิดเลยปตาจราเธอมาสู่สำนักของผู้สามารถจะเป็นที่พึ่งพำนักอาศัยของเธอได้แล้วเหมือนอย่างว่าบัดนี้บุตรคนหนึ่งของเธอถูกเหยี่ยวโฉบไปคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปสามีก็ตายแล้วที่ทางเปลี่ยวมารดาบิดาและพี่ชายถูกเรือนทับฉันใดน้ำตาที่ไหลออกของเธอผู้ร้องไห้อยู่ในสงสารนี้ในเวลาที่ปิยชนมีบุตรเป็นต้นตายไปยังมากกว่าน้ำแห่งมหาสมุทรทั้งสี่ก็ฉันนั้นเหมือนกันดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่มีประมาณน้อยน้ำตาของคนผู้อันทุกข์ถูกต้องแล้วเศร้าโศกไม่ใช่น้อยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั้นเหตุไรเธอจึงประมาทอยู่เล่าน้องหญิงก็เมื่อพระศาสดาตรัสอนัมตักขะปริยายสูตรอยู่อย่างนั้นความโศกในสรีระของนางได้ถึงความเบาบางแล้วลำดับนั้นพระศาสดาทรงทราบที่นางผู้มีความโศกเบาบางแล้วทรงเตือนอีกแล้วตรัสว่าปตาจราขึ้นชื่อว่าปิยชนมีบุตรเป็นต้นไม่อาจเพื่อเป็นที่ต้านทานเป็นที่พึ่งหรือเป็นที่ป้องกันของผู้ไปสู่ปรโลกได้เพราะฉะนั้นบุตรเป็นต้นเหล่านั้นถึงมีอยู่ก็ชื่อว่าย่อมไม่มีทีเดียวส่วนบัณฑิตควรชำระศีลแล้วชำระทางที่ยังสัตว์ให้ถึงนิพพานของตนเท่านั้นเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าบุตรทั้งหลายไม่มีเพื่อต้านทานบิดาก็ไม่มีเพื่อต้านทานถึงพวกพ้องก็ไม่มีเพื่อต้านทานเมื่อบุคคลถูกความตายครอบงำแล้วความต้านทานในญาติทั้งหลายย่อมไม่มีบัณฑิตทราบอำนาจประโยชน์นั้นแล้วสำรวมในศีลพึงชำระทางไปพระนิพพานโดยเร็วทีเดียวในการจบธรรมเทศนานางปตาจาราเผากิเลสมีประมาณเท่าฝุ่นในแผ่นดินใหญ่แล้วตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลชนแม้เหล่าอื่นเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แหละตอนนางปตาจาราทูลขอบวชฝ่ายนางปตาจารานั้นเป็นพระโสดาบันแล้วทูลขอบรรพชากับพระศาสดาพระศาสดาทรงส่งนางไปยังสำนักของพวกภิกษุณีให้บรรพชาแล้วนางได้อุปสมบทและปรากฏชื่อว่าปตาจาราเพราะนางกลับความประพฤติได้วันหนึ่งนางกำลังเอาหม้อตักน้ำล้างเท้าเทน้ำลงน้ำนั้นไหลไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ขาดครั้งที่สองน้ำที่เทลงได้ไหลไปไกลกว่านั้นครั้งที่สามน้ำที่เทลงได้ไหลไปไกลแม้กว่านั้นด้วยประการฉะนี้นางถือเอาน้ำนั้นนั่นแล ป็นอารมณ์กำหนดวัยทั้งสามแล้วคิดว่าสัตว์เหล่านี้ตายเสียในปฐมวัยก็มีเหมือนน้ำที่เราเทลงครั้งแรกตายเสียในมัชชิมวัยก็มีเหมือนน้ำที่เราเทลงครั้งที่สองไหลไปไกลกว่านั้นตายเสียในปัจฉิมวัยก็มีเหมือนน้ำที่เราเทลงครั้งที่สามไหลไปไกลแม้กว่านั้นพระศาสดาประทับในพระกันทกุฎีทรงแผ่รัศมีไปเป็นดั่งประทับยืนตรัสอยู่เฉพาะหน้าของนางตรัสว่าปตจราข้อนั้นเป็นอย่างนั้นด้วยว่าความเป็นอยู่วันเดียวก็ดีขณะเดียวก็ดีของผู้เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมแห่งขันธ์ทั้งห้าเหล่านั้นประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ร้อยปีของผู้ไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมแห่งขันธ์ทั้งห้าดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมสืบต่ออนุสนธิจึงตรัสพระคาถานี้ว่าโยจะวัสสะสะตังชีเวอปัสสังอุทยับพยังเอกาหังชีวิตังสยโยปัสสะโตอุทยับพยังก็ผู้ใดไม่เห็นความเกิดขึ้นและเสื่อมอยู่พึงเป็นอยู่ร้อยปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้เห็นความเกิดและความเสื่อมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอปัสสังอุทยับพยังคือไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมอยู่หมายความว่าไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมอยู่ด้วยลักษณะ25แห่งเบญจขันธ์คำว่าปัสสโตอุทยับพยังแปลว่าของผู้เห็นความเกิดและความเสื่อมหมายความว่าความเป็นอยู่แม้วันเดียวของผู้เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมแห่งขันธ์ทั้งห้าเหล่านั้นประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของบุคคลแรกนั้นในการจบเทศนานางปตาจราบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายดังนี้แหละเรื่องนางปตาจาราจบ ในเรื่องราวที่เราได้ฟังไปนั่นคือเรื่องของภิกษุณีที่ชื่อว่าคุณดลเกสีแล้วก็ปตาจารานี่เวลาหมดแล้วท่านฟังคิดว่าจะให้ฟัง4เรื่องแต่วันนี้ได้แค่2เอาไว้ว่าในสัปดาห์หน้าติดค้างท่านผู้ฟังเอาไว้ก่อนว่าจะนำกลับมาให้ฟังเรื่องราวของภิกษุณีอีก2ท่านคือท่านกิสาโคตมีแล้วก็พระหุพุทธิกาเทรีที่มีความเป็นผู้ทรงจีวรเศร้ามองและมีความเพียรวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังในช่วงของนิทานพรรณนาในรายการธรรมรับรุณจะมาพบกับท่านผู้ฟังใหม่ในวันศุกร์หน้าส่วนข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซจะมาพบกับท่านผู้ฟังใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร